Príde a pomáha im. On takhle prichodí, pomáha im. No aká vodcovská činnosť. No, jaká práca lídera. Nejaké cúrky tam nariekajú. Jaké cúrky tam pláčú, narekajú. A on im tam pomáha. On pomáha im. Pomôže im napojiť veľbľúdom. Pomôže nakarmiť, napojiť im veľbondy. Viete, tu, tam, kde nie je uznanie, tam, kde nemôžem si tak nejak pobiť na prsia, viete, no, čo som ja dokázal. Tam, kde nie jest, nikdy neuznaje mne, nemôže povedať na sebe, no popač na mne, co ja potrafiłem. Tam byť charakterom. Tam byť tým charakterem. Ako sa prejavuje tvoj charakter? Jak prejavia sa tvoj charakter? Tam, kde ťa nikto nevidí. Tam, kde nikt nie dostrzega ciebie. Czy wiesz dać do koszyczka wiem wtedy, kiedy widzi bracia i siostry? Czy potrafisz położyć pieniądze tylko do koszyka, tylko wtedy, kiedy ktoś na ciebie patrzy? Teraz ja tutaj bracia. I powie, tutaj Szanko jest, zobaczy. Ile złotych tam położyłem do koszyka? Do koszyka. Do koszyka. Teraz dam wiele. Teraz dużo dam. A keď nikto nevidí, tak len drobáky sú. Jak nikto nevidí, to tylko som monety. Ten charakter sa ukáže nie vtedy, keď ľudia vidia. A więc ten charakter nie przejawi się wtedy, kiedy ludzie patrzą. Nie, keď ľudia tlieskajú. Nie, kiedy ludzie klaszczą. Nie vtedy, keď kričia haleluja. Nie vtedy, kiedy krzyczą haleluja. Ale začína to v skrytosti. Ale začína to v ukryciu. Ty, kiedy szukasz Pana, zavri za sebou dvierka. Zamknij drzwi za sobą. Wejdź do swojej komórki. Wejdź do swojej komórki. A Bóg, który widzi skrytości. I Pan Bóg, który widzi w ukryciu. Który widzi w ukryciu twój charakter. I widzi motywację twojego serca w ukryciu. Odpłaci ci na jawie. Taki, jaki jesteś w skrytości. Taki, jaki jesteś w ukryciu. Tam, gdzie nikt nie dostrzega tam, cię. Tam, gdzie nikt nie potrafi docenić cię. Taki jesteś w rzeczywistości. Tak cię może Bóg używać. Tak Pan Bóg może cię używać. Na pustyni. Na pustyni. Akurat te regulowe cerki. No, te córki Reguela. Oni sa mu tak mohli zavďačiť. One mogły mu tak się odvďačiť čímž. Ale oni boli také natešené, že sa napojili, že mali napojené stádo. A one były takie radosné, šťastlivé, že stáda były napojené. Aj zabudli na Mojžiša, ho nechali tam. Zapomňali na Mojžiša, zostavili go tam. A odišli domov. Pošli do domu. Aj s veľbľúdami. S veľbondami. Aj s osomárami. I s osłami, ze všetkým. A ono vstále sa sám. I on został sam. Wiesz, a kiedy si ostał sam. Nawet jeżeli zostałbyś sam. Kiedy robisz ten największe przejawy swojego życia. Kiedy największe przejawy w swoim życiu ty uczynisz. Ostaniesz tym, czym si. To zostaniesz tym, czy kim jesteś. Albo powiesz, no na co to było. Albo powiesz, no po co to wszystko było. Napoił som im. Osłów, napoiłem wielbłądy osłów. A oni sa na mnie wykażą. One po prostu... Jak to powiedzieć takim językiem? Wiem. Jak to powiedzieć? Po prostu zignorują mnie tak jakoś. No nie mieliście jeszcze taką skuseność? Czy nie mieliście takie doświadczenie? Przejawiliście łasku. Tak miłość przejawiliście. Pokazaliście. Daliście do koszyczka. Daliście tutaj do kosza. Oni was ignorowali. Oni zignorowali was. Za mało rzucił. Cześć? Príliš málo hodil. Ale pozri. Popatrz. Veci pokračujú. Rzeczy dalej się dzieją. Veci pokračujú. Możesz, aj keď ty nic nie widzisz. Rzeczy dalej się dzieją. Możesz, kiedy nawet niczego nie dostrzegasz. Ale rzeczy dalej idą. Pan Bóg to widział. Pan Bóg zobaczył to. Pan Bóg pracuje. Pan Bóg działa. Ty nie stracaj swojej pozycji. Nie trać swojej pozycji. Nie uciekaj niekam indziej. Nie uciekaj gdzieś na inne miejsce. Ale tam, gdzie si. Ale tam, gdzie ty jesteś. Potrwaj. Tam trwaj. Predstavte si, że Reguelowe cerki... Wyobraźcie... ...boli wrátili. ...sobie, gdyby córki Reguela powróciły. Tam, w tej studni. Tam, do tej studni. A już tam nie najdu Mojżesza. Tam Mojżesza już nie było. Lutuję. No, żałuję.

Šanko, namiesto toho, že by išiel s nami si zahrať futbal, chodí babky navštevovať. I mladí tak medzi sobou mluvili, no Šanko, zamiast toho, že by prišiel i zahral s nami v pivke, to chodí po starých babčach i ďadkách. Ale ja som nepočúval na ľudí. Ale nesúchávam ich ľudí. Budúcu nedelu som znovu vyšiel. Na stemtom nedele znovu pošedujem. Za ďalším. Znovu za nastempnými. A zbieral som tie kamene. I tie kamene zbierávam. Zo srdc týchto starých ľudí. Srdc tých ľudí. Starých ľudí. A oni naraz sa cítili ľahší, radosní. I oni nakle čuli sa, i taci lekci, taci radosní. Bohoslavili mne. Oni sa modlili za mne. Modlili sa za mne. A to požehnanie začalo i to bogoslavenstvo začalo sa prejaviať na mojom žiťu. A tí moji futbaloví kamaráti. I ti moji kolegy do pivky nožnej ze zboru. Hovoria, bratšanko. Mówią, bratie Šanko. Mohli by sme ísť aj my s tebou. Či mohli by sme i my razem s tobou pújsť? Samozrejme, poďte. No, očivište, no chodte. A začali sa pridávať. I začali kolejni napływać. A už sme sa museli rozdeliť do dvoch veľkých grup. Museli sme už podeliť sa do dvoch veľkých grup. A namiesto futbalu každú nedeľu po obede sme išli, navštevovali sme starých bratov. I zamiast pivky nožnej pošli sme i odviedzali sme starých bratí i sestr. A oni sa modlili za nás. I oni modlili sa za nami. A žehnali nás. Bogoslavili nás. A začalo prebudenie v zbore. I začalo prebudenie v zbore. A na mládežné hodiny prichádzali starí bratia i sestry. I na godiny mládežové prichodili starí bratia i sestry. Babky a detkovi. Také babči i ďatky. A tam sedeli v tichosti a modlili sa za nás. I tam sedeli v tichosti a modlili sa za nás. Duch Svätý sa vylieval slova. I Duch Svätý zostal vylány na náboženstva. A potom Pán Boh ďalej ma posiela. I Pán Boh ďalej mne posiela. Poslala ma do Banskej Bystrici. Poslala mne do Banskej Bystrici. Zase tam bolo jedno obdobie mojho života. Znovu tam bol pevný okres v mojom žiťu. A potom znovu ďalej. A potom znovu ďalej. Pán Boh má svoje postupy. Pán Boh má svoje kroky postem v svojom žiťu i má svoj čas. A Pán Boh má čas aj v tvojom živote. I Pán Boh má tež čas rovnež v tvojom žiťu. Ale buď verný v malom. Zostaň verný v tým malým. Kým ti dá väčšiu prácu. Dopúky Pán nepovieži ti coś większego. Kým ti nedá iné zamestnanie. Dopúky nedá ti inną pracę. Ale je potrebné, aby tvoje srdce cítilo zodpovednosť. Ale je potrebné, aby tvoje srdce čulo odpovedalnosť. Do tej miary. Aby ty vieš uniesť. Do kedy ty potrafíš to zniesť. Dary nie tak Pán Boh rozdáva, že no ty máš tu toto, ty zase toto. Pán Boh nerozdáje tak dary v ten spôsob, no tobie dám to i ty máš znovu to. Ale začne ti Duch Svätý zvierať tvoje srdce. Ale Duch Svätý začína štiskať tvoje srdce. Možno za starčekov, babenky. Môže za tých starších, za babčí. Možno, že za mládež. Môže za mládež. Možno, že za alkoholikov. Môže za tých alkoholíkov. Možno, že za narkomanov. Môže za narkomanov. Možno, že za iných stratených ľudí. Môže za iných zgubených ľudí. A cítiš, že Duch Svätý zviera tvoje srdce. Čuješ, že Duch Svätý tak jakby štiska tvoje srdce. Najprv hľadaj tvár Pána. Najprv šukaj tvář Pána. Nechoď vo svojej sile. Nechoď v svojej sile. Nie, že hneď začneš nejaké sociálne zariadenie. Nie, že poprostu začneš jakieś sociálne zabezpečenia jakieś budovať. Lebo sa ti to všetko zrúti na hlavu. Bo to všetko spadne ti na hlave. Budeš utekať na púšť. I budeš utekať na pustyne. Až kým pochopíš. Dopúky nezrozumieš. Že Duch Svätý ináč rieši sociálne problémy. Duch Svätý ináčej rozwiązuje problémy sociálne. Vieš ako? Či vieš v aký spôsob? Že chromí chodia. Chromí chodzą. Hluchí počujú. Gúši slyšą. Slepí vidia. Šlepí vízom. Malomocní sa čistia. Trendovači som očiščení. A chudobným sa zvestuje evanjelium. I biedným ogłaszana jest Evangelia. To je sociálny program Ježíša Krista. To je program sociálny Jezusa Chrystusa. Otvor oči slepým. Otvúš oči slepým. Nebudeš im musieť dávať almužne. I nebudeš musiať dávať im almužne. Postav chromých na nohy. I postav chromých na nohy. Mene Pána Ježíša Krista. V imieniu Pána Jezusa Chrystusa. Nebudeš musieť stavať ústavy pre chromých. Nebudeš musiať jakieś zarządzenia dla chromých budovať. To je sociálny program Ježíša. To je program sociálny Jezusa Chrystusa. Začať niekde iné.

čo nám tu rozprávaš, mal si kedy aj povedať jaj? Či pri tým všetkým, co ty do nás mluvíš, či miaš kedy povedieť, och, bolí mne? Keď ty prežiješ poslanie Božie, kedy prežiješ Bože poslaníctvo, zabudneš na seba. Zapomníš o sobie. A ja vám poviem, ja som zabudol, ja neviem, ako som bol v nemocnici. I ja poviem vám, zapomňajem o sobie, no neviem, ja jak tam byłem. Viem, že budem zostanetienty tam. Viem, že som mal takto podrezaný celý pupok. Viem, že taký podrznienty miałem celý brzuch. A nad pupkom jeden i nad też miałem. Ale ja som zabudol na seba. Zapomniałem o sobie. Zastonal pacjent vedľa mňa. Pacjent ze słabną začal biadolić obok mnie. A on sa potreboval otočiť. I on musiał się obrócić. Ja som bol pošitý. Ja byłem jeszcze taki zeszyty. Ako roztrane w rece. Tak jak to, tak ten worek rozerwany. Ja wyszedłem z tego łóżka. Wyskoczyłem i powiedział, chodź, pomogę ci. A oni to dobrze wspominają. Do dzisiaj pamiętają to. Dobre, bracianko, ako si to ty mohol robić? Bracie, jak to ty mogłeś robić? Ty bol pozoszywany jak stary worek. Ty byłeś taki zeszyty jak stary worek. Ty nas tam dwijał. I ty nas tam podnosiłeś. Ty nas pocieszałeś. Ty nas tam pocieszałeś. My na to nie wiemy zapomnieć. A nie możemy zapomnieć o tym, oni mówią. Tam zaczyna służba Bogu. Tam zaczyna się służba Bogu. Kiedy zapomnisz o sobie. Ja nie chcę o sobie tu kazać. Nie chcę tutaj teraz zwiastować na mój temat. Gdyby Pan Bóg nie byłby łaskawy, to jeszcze długo toczyłbym się, kręciłbym się wokół siebie. Może jeszcze teraz kręciłbym się wokół siebie. Ale służba Bogu znamena nieco innego. Służba Bogu coś innego znaczy. Pozrzeć na Jego serce. Patrzeć, widzieć Jego serce. A napełniać Jego. I wypełniać jego program, plan. A wtedy Bóg dawa swój ogień. Wtedy Pan Bóg przysyła swój ogień. Wtedy dawa to, że ty nie jesteś unaweny. Wtedy daje to, że nie jesteś zmęczony. Cieba chrześcijaństwo nie unawuje. Chrześcijaństwo nie męczy cię. Nie jesteś wyhoreny kazatel. Nie jesteś taki już spłonięty kaznodzieja. Ale si zjadanający. Aleluja. Ale dopiero zaczynasz. Aleluja. Ja jestem tak bardzo wdzięczny. Byłem taki wdzięczny bardzo. Kiedy som bol posledne tu u vás. Kiedy ostatnio byłem tu z wami. Brat mi hovorí, že no, bratčanko, máš pripravené kázania. Brat mówi do mnie, bratišanko, czy masz przygotowane kazania? Hovorím, koľko potrebuješ? Ja mówię, ile potrzebujesz kazań? 30. Ja mówię, 30? No, 27. On mówi 27. Aż ma to tak otriasło. Taki wstrząśnięty byłem. A keď som odchádzal od tiaľto? A kedy odchodziłem stąd? Ja som tak prežíval, že tak ma Boh spolu s vami požehnal. Tak prežiłem, že Pán Bóg tak bardzo razem z vami mnie pobogosławił. Vôbec som necítil, že by som bol unavený. Nie czułem, že bym w ogóle był zmęczony. Moja manželka sa ma pýtala, keď som prišiel domov. Moja žona zadaje mi pytanie, kedy wróciłem do domu. O, ako si sa dobre zrekreoval. O, jak bardzo dobrze ci było na wczasach, tak? Áno, môžeme byť zelení. Tak, możemy nadal być zieloni. Mojżeszu. Wiesz, kiedy będziesz zielony? Czy wiesz, kiedy ty będziesz zielony nadal? Kiedy ma będziesz poznawał. Kiedy będziesz poznawał kiedy mnie. Kiedy będziesz tużyć po moją kiedy słowa. Będziesz pragnął mojego słowa. Po mojej bliskości. Po mojej obecności. Wiesz, są, który są. Wiesz, jestem, który jestem. Wiecie to słowo, są, który są. I wiecie to słowo, zdanie, jestem, który jestem. W hebrajczynie ma aj taki wyznam. W języku hebrajskim ma również to znaczenie. Staniem sa tym, kim chcę. Ja będę tym, kim chcę być. To znaczy, Bóg jest stworzyciel. To znaczy, Pan Bóg jest stwórcą. Bóg jest zachrancą. Pan Bóg jest zbawicielem. Bóg jest posvetitelom. Pan Bóg jest tym, który uświęca. Ale Bóg jest sa stanie aj sudcom. Ale Pan Bóg też stanie się sędzią. Som, ktorý som. Jestem, który jestem. Stanem sa tým, kým chcem. I będę tym, kim chcę być. Ty musisz tak to poznać swojego Pana. Właśnie tak musisz znać swojego Pana. Ty nie możesz powiedzieć, Hospodin je len milostivý. Nie możesz powiedzieć, Pan Bóg jest tylko miłosiernym Bogiem. A chcesz Bogu służyć. Jeżeli chcesz służyć Bogu. Musisz wiedzieć, że Bóg sa stanie tym, kim sa On chce. Musisz wiedzieć, musisz być świadomy tego, że Pan Bóg stanie się tym, kim On chce się stać w twoim życiu. Tak samo. On będzie ten, który ohodnotí. On będzie tym, który twoją pracę zrekapituluje. Ale on ma prawo powiedzieć aj dosyć. Ale on ma prawo też powiedzieć dosyć. Ma prawo cię aj sądzić. Ma prawo, żeby cię sądzić. A ma prawo

Rozumiecie to? Keď Boh ťa povoláva do vyššej služby. Jeżeli Pán Búh povołuje cię do służby wyższej, nesmieš za sebou nechať chaos. Nie môžeš za sobou pozostaviť chaosu. Nemôže byť za tebou svedectvo, že si sa nedokázal. Za tobou nie môže pozostať świadectwo, že nie potrafiłeś. Že ti vlci požrali ovce. Že vilky zjadły wszystkie twoje owce. Alebo že proste si zaspal a ovce odišli. Albo po prostu zasnąłeś i ovce poszły sobie. A potom Jetro hromží, no i choď ty radšej tam za tými tvojimi. I potem Jetro mówi, idź ty lepiej tam za tými svojimi. Lebo viac škody si mi narobil. Więcej škody zrobiłeś mi niż užitku. Nie, Jetro nie tak to vyprevádza. Nie w ten sposób Jetro žegna się z Mojżeszem. Ako nedokázaného zaťa. Jako zięcia, który nie potrafił. Ale žehnal. Ale błogosławił. To svetský. Ten człowiek światowy, ten pohanski kniaz, ten kapłan pogański Jetro, żegnał swojemu wierzącemu zaciu. Błogosławił swojego wierzącego zięcia, lebo wiedział, że ten to człowiek był odpowiedzialny. Ponieważ wiedział, że ten człowiek był odpowiedzialny. Najpierw przy jego córce Cypore. Pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o jego córkę Cypore. Myślicie, że Jetro nie śledował, ako sa chował Mojżesz? Czy myślicie, że Jetro po prostu nie śledził, w jaki sposób Mojżesz zachowuje się do swojej żony? Stale ich śledował. Ciągle patrzył na nich. 40 lat. I powiedział, no. To jest mąż. To jest ojciec rodziny. To jest ojciec rodziny. To jest mąż. To jest małżonek. Nie zniszczył moją córkę. Nie zniszczył moją córkę. Nie dostał ją do bláznica. Nie spowodował, że znalazła się jak to powiem, wariatkowie. Owce mi nie rozpraszył. Owce nie pouciekały ode mnie. Rozmnożyło się moje stado. Nawet stado jeszcze pomnożyło mi się. Wżdy sa jeszcze wrócił na czas domu. Zawsze punktualnie powracał do domu. Chodź w pokój. Idź w pokoju. Chodź, a niech jest Bóg z tobą. Idź, niech Bóg jest z tobą. Żegnaj mu nam, ludzie. Czy nam błogosławią ludzie? Kiedy nam Bóg dawa wyższe posłanie. Kiedy Pan Bóg daje nam takie wyższe posłannictwo. Niekoho już za to zoberu za kardynała, lebo już z tym nie da się jako z kniazem wytrzeć. Kogoś po prostu postawią już za kardynała, lebo czyli wyższego, ponieważ jako ksiądz z nim już nie dało się wytrzymać. To popchają go wyżej, o to chodziło. Nie tak to, ale z Bożego powołania. Właśnie nie tak, ale z Bożego nakazu, do wyższego posłannictwa. Horí twoje serce podľa Boha. Czy twoje serce płonie, jest gorliwe według Boga? Wtedy będzie horeć twoje serce podľa Boha. Wtedy będzie płonąć twoje serce według Boga. Jak będzie tak horeć, jako jego serce. Jeżeli będzie tak płonąć, jak jego serce. A ten ogień z jego serca przejdzie do twojego. Jeżeli ten ogień z jego serca przejdzie do twojego serca. Nie myśli si, że ten ogień, co jest w twoim sercu, przejdzie do Bożego. Nie myśl, że ogień z twojego serca przejdzie do serca Bożego. Nie myśli si, że ty, kiedy horlisz za swój naród, tak aj Pan Bóg zacznie o tydzień horlić za twój naród. Nie myśl, że kiedy ty jesteś gorliwy za swoim narodem, to Pan Bóg za tydzień będzie gorliwy też. Ale chodź do bliskości Bożej. Ale idź, zbliż się z Bogiem. Niechaj niech twoje serce. Zostaw niech twoje serce. Zapali ten ogień. Jego lásky. Niech zapali ten ogień jego miłości. Twojemu narodu. Do twojego narodu. Twojemu ludu. Do twojego ludu. A niech horí to twoje serce. I niech płonie twoje serce. Ogniem, który cię nie strawi. Ogniem, który nie spłoniesz. Ale który jest stale w osobie czerstwość. Ale który ciągle spowoduje świeżość. A pożegnanie. I błogosławieństwo. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić teraz. Z całego serca ci dziękujemy, nasz drogi niebieski Ojcze. Nasz drogi Ojcze niebieski, z całego serca, żeśmy mogli widzieć postawę Mojżesza. Że mogliśmy widzieć postawę Mojżesza, że ten twój plan sa napełnia. Że twój plan wypełnia się. Że ty masz swój czas na napełnienie planu. Że masz swój czas, żeby wypełnić twój plan. Ty nigdy sa nie ponagliasz. Nigdy nie spieszysz się. Ty masz czas. Zawsze masz czas. O Panie Jezusie, aj ty si mal czas. O Panie, i ty tak samo miałeś czas. Kiedy ci dali wiedzieć, że twój przyjaciel Lazar usnął. Kiedy dali ci wiadomość, że twój przyjaciel Łazarz umarł. Ty si ešte 2 dni zotrval na tom mieste. Ešte 2 dni trvávaš tam na tým mieste. Ty si neutekal. Neutekávaš tam, nebiegłeś. Nebol si v zmetku. Nebyłeś v chaose. Ty máš čas. Ty máš čas. Sláva ti za to. Chvála ti za to. Ďakujem, že máš čas aj v našom živote. Ďakujem, že máš čas rovnež v našom życiu. A keď sa aj nám zdá, že už je neskoro. Keď nám sa vydaje, že je už za późno. Že už je príliš neskoro. Že už je za późno. Ty práve teraz chceš začať. Vlastne teraz chceš rozpočať. Dnes. Dzisiaj. Keď by sme počuli tvoj hlas. Keď by sme slyšeli tvoj głos. Povieme, tu sme. My povieme, tutaj jesteśmy. Pošli nás, Pane. Pošli nás, Pane. Zmocni nás. Vzmocni nás. Nech zahoríme tým tvojim ohňom. Nech zapłonieme tvojim ohňom. Chceme byť večne zelení. Chceme byť ciągle večne zelenými. Ktorí nezvednú. Którzy nigdy nie uwiędną. A nie zhoria. I nigdy nie spłoną. Nie wyhoria. Nie wypłoną. Ale zostaną wierni. Ale zostaną wiernymi. Daj ogień Twojego Świętego Ducha. Daj, Panie, ogień Twojego Ducha Świętego. Daj, abyśmy pochopili Twoje serce. Daj, byśmy zrozumieli Twoje serce. Abyśmy byli tak blisko Ciebie. Żebyśmy tak blisko Ciebie byli. Abyśmy Cię tak poznali. Żebyśmy tak poznawali Ciebie. Aby ten tvoj oheň mohol horieť v našich srdciach. Żeby tvoj ogień mógł płonąć w naszych sercach. Aby sme konali tie malé veci. Żebyśmy mogli czynić te małe rzeczy. Byť verný v málom. Zostać wierny w małym. Aby si nás nad mnohým mohol ustanoviť. Żebyś mógł ustanowić nas nad wielu. Požehnaj si nás. Pobłogosław nas. Zmocni nás. Zmocni nás. Pošli nás. Vyšli nás. Teraz, keď máme sklonené tie hlavy svoje. A teraz, keď naše głowy są pochylone. A tak prežívaš, že túžiš potom. I prežívaš, že pragneš po tým. Aby ťa Pán poslal. Żeby Pán Bóg wysłał ciebie. A chceš byť na oltári Božom. I chceš byť na Božom oltáru. A chceš svojmu Pánovi povedať, áno, Pane. I chceš do svojho Pána povedať, tak, Pane. Tu som. Tutaj jestem. Aby som plnil Tvoju vôľu. Żebym wypełniał Twoją wolę. Aby som už sa netočil okolo seba. Żebym už nekrentil się dłużej koło siebie. Ale naplňal Tvoju vôľu. Ale wypełniał Twoją wolę. Ak je tu niekto taký. Jeżeli jest ktoś taki tutaj. To pochopil Božie volanie. Który zrozumiał to Boże wołanie. Boží dotyk. I Boży dotyk. Máš možnosť, aby si to prejavil. Jest możliwość, żeby pokazać to. Zodvihni svoju ruku. Podnieś swoją rękę. Niech Cię pożegna Bóg. Niech Pan Ci błogosławi. I Ciebie. Aj vás tam. I Was tam. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Ďakujem Ti, Pani Ježišu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Za tieto srdcia. Za te serca. Ktorých si sa dotýkal. Ktorých Ty dotykałeś. Tvojim slovom. Przez Twoje słowo. Prosím Ťa. Proszę Ciebie. Aby si pečaťou svojho Svätého Ducha. Żebyś Ty pieczęcią swojego Ducha Świętego. V tejto chvíli. V tej chvíli. Aby si ich zapečatil. Żebyś zapieczętował ich. Aby si ich povolal. Żebyś powołał ich. Aby si ich posvetil. Żebyś uświęcił ich. Aby si ich poslal. Żebyś posłał ich. A ja Ti ďakujem. I dziękuję Ci. Že to činíš. Že to właśnie czynisz. Na Tvoju cześć. Na Twoją cześć. A na Tvoju slávu. I chwałę. A na záchranu mnohých hinúcich ľudí. I dla zbawienia wielu ginących ludzi. Niech je oslavené to drahé meno Ježiš. Niech jest uwielbione to drogie imię Ježiš.